Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Capital. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 520 del Pim Pam Pum i Puta Espanya, el programa de música combativa de Radiotrama. Sorry. Arranca el pim pam pum, i puta estem, Espanya. I puta Espanya aquí al Casal Can Capablanca, amb un programa que avui li diem a pèl. Programa a pèl, colze a colze amb el mestre Tecles. Avui no havia d'haver i no s'havia de fer programa avui, penya. Avui no estava programat que fessin programa, però ens hem despertat i hem dit amb pues el que fem programa. Amb el que ens agrada, per què deixar perdre una oportunitat i no l'hem deixada perduda. L'hem recuperat a última hora, un programa, com diem, a pèl, com es feia antes, sense guió, sense res, no tenim seccions, no tenim de res, però tenim moltes ganes de posar-vos bona música combativa i de fer-vos passar una bona estona. Anirem de cara a barraca amb el primer tema. Avui portem un total de 8 rondes. Estem al mestre Ricky i a l'Isma. Aquí estem, 8 rondetes, sí. Per gaudir-ho de valent. I tant que sí. Avui no fa tanta calor com l'altre dia. S'està millor, sí. S'està millor. Sí. I millor s'estarà després. D'aquí una estona, quan comenci a rodar això. I tant. Què portes? Avui comences tu, no, Isma? Sí, començo amb un rap de puta mare. Començo amb una artistassa, la Oli, cantant i ballarina de Barna, barcelonina. És una maquinita que ha estat en projectes com La Clica, Que te calles, Les vaques passiones i d'altres, i segueix fent música espectacular dia a dia. I fent col·labos a punta pala, sí, també. Sí. A més, sempre amb lo més sonat. Us porto un tema del seu LP Clavada del 2024, amb el que comencem aquesta edició. És un tema que porta com a títol Cueva, Folly. Encuentro cobijo dentro mi guarida, la cueva donde me curó las heridas. Guardo mis verdades, también las mentiras, libretas repletas de letras prohibidas. Me paso los días en otra dimensión, mirando pa'l techo busco inspiración. Me meto hasta el fondo dentro del cajón y cierro los ojos pa' verme mejor. Ven a mi trinchera, mi sed de guerrera, me curo en mi cueva, aquí no pasarán, no pasarán. El cor estuat, taca les estovalles, regata massa el pa, després de mil batalles. L'ànima reclosa vol recuperar l'alè per demà. Tornar-se a aixecar és el pes de l'existència, moguda per la inèrcia, realitat efervescent, difuminada en el vent, un deliri col·lectiu, un somni inconscient. Abracem-nos fort i cremem-ho tot. Por alegrías me llevo esta pena, apasionada rebelde como Chabela, aquí uno se recrea, Antonio Vega, enganchada a esto, mi mejor novela. Está en mi casa, de aquí no me sacan, que vengan con ariete, que saco la gata, que llueva, que estoy con mis niñas en la cueva, si tú la barnizas yo toco madera. Ven a mi trinchera, mi sed de guerrera, me curo en mi cueva, aquí no pasarán, no pasarán. Prendemos la hoguera y ahogamos la pena, que no se lleva el pacharán, no pasarán, no pasarán. Las cuevas de novia sepan, no pasarán, no pasarán. Las cuevas de novia sepan. Dedicada a la Passa Badell, en aquest cueva, perquè tots i totes i totis tenim dret a la nostra cova, al nostre cau, Nosaltres avui estem al nostre cau de Can Capa, molt contentes d'estar amb totes vosaltres i de que gaudiu amb la música que us hem preparat. Quin discàs aquest clavada, eh, sí, de l'Oli? Sí, sí, sí. Bueno, és que la xavala fa una mica el que li dona la gana, eh? Realment. És... Sí, efectivament, efectivament. I està molt guai, i està molt guai perquè ens porta temazos com aquest. Quan hi ha talent al darrere i a sobre li fiques una mica de bon gust, a l'hora de produir, no, sí, no només la persona que canta o toca, sinó el que està als comandaments, a les tecles. La base està ben guapa, a més amb tot, la guitarreta, molt xula. Són una crew ahí superguapa, videoclips, música... Sonava fresca i a cançó d'estiu, però en realitat parla del tema tan xungo que és el tema de l'habitatge i, bueno, i d'aquesta cova, no, que a la que totes i tot hi s'haurien de tenir dret. Molt bé, doncs després d'aquest primer tema anem avui molt, molt a fondo i al mes de tecles acaba ja la primera ronda. Vinga, primera ronda per mi. Us porto al Endo. No sé ben bé d'on és, diria que és de per aquí Sabadell o el Vallès, perquè està posat en aquest col·lectiu d'aquí, dels Doble Barra, sí, que els hem vist en múltiples facetes, no? La penya del Casalet Calitxet, que sí, van venir, que correcte, també havien fet una cançó amb ells... Tenim l'Aràdia, Aràdia de Nit, que és d'aquí Sabadell, que també. Tenim el... bueno, no sé, el Secra, sí, que crec que és Secra Style. I tenim molt bon rotllo per xarxes amb aquesta colla. L'altre dia van posar un bol, que fan un bolazo. Això, és el que anava a dir. És aquest diumenge, sí, 8 de juny, de tardeo, o sigui, de les 5 fins a les 10 i mitja del vespre. I són aquest trio, que es veu que és l'últim concert que fan... es veu que van com a trio, portaven uns anys anant com a trio a fer els seus bolillos, no? Però es veu que ara ja s'acaba, suposo que aniran cadascú per la seva banda o el que bueno, sigui, però s'acaba aquest format, que són els Endo, que és els que us porto avui, Aràdia, que ja l'hem portat ja més d'un cop, i Secret Style, que també em sembla que ha sonat per aquí. I a més aquest trio ve acompanyats dels Replegats, olé, que són, és també és un col·lectiu, em sembla que és de Terrassa, aquest. Sí, em sona, em sona. Són penya que improvisen i que fan, bueno... Els Replegats, també una gent molt maja. Em sembla que hi ha el... Replegats, que és rap plegats. Correcte. Són uns arreplegats... Que fan no? rap... Però que fan rap junts, plegats. Junts. Que guai, que guai, que guapo. Està molt guapo. Em sembla que hi ha el Marcus FM per aquí posat. I també en aquest bolo també hi ha el Tex-Mex, que també hem portat aquí el pim-pam-pum. I tant. O sigui, és un bolaco, jo no hi podré anar perquè estaré... amb el cervell de cap per avall, perquè estaré tot el fin del Escapung Fest a Targa. Mare meva. O sigui que el diumenge estaré al sofà... No se'n perd una, aquest angelet. Però ojo, eh? Ojo. O sigui, vaya bola zarrangano. I bueno, l'únic, em sembla que l'únic que no havíem escoltat almenys aquí al Pim Pam Pum és el Endo, que ve acompanyat de La Loquera, i és el primer homònim de la nit, em sembla, perquè del seu disc d'aquest 2025, Estimar-te, porto la cançó que es diu Estimar-te. Encara he d'aprendre a cuidar-me, porto ronya de sentiments que barra fragança amb restes de sang seca d'entre els arbres d'un cor bategant perquè un dia siguem nosaltres. Sé que t'he vist poc però no sé com oblidar-te. Aquest últim grup és el que se m'empassa. Se m'han passat la terra altra vegada demanant ajuda pel cel, per la Meca i pel Nirvana. La intensitat per fora, sentiments locomotora, neix i mor i brota en una sola estona. Inconscient quan estic sol ja només el cap em traïciona fins que ja no sento res, com si estigués en coma. Bromes que faig sense pensar-les, em parlo quan tot calla, més tard el cervell em sagna. Records ganivetades, tot dos segons després de recordar el desastre. No hi haurà cura perquè ningú el salva. Em trec les males puces i em busco el meu racó i no hi sóc. I no sé ni on em trobo ni a on gira el món. Però de cop i volta tot s'endreça, a prop la teva corona, reina de la tendresa. Encara he d'aprendre a estimar-me, porto ronya de sentiments que barra fragança amb restes de sang seca d'entre els arbres d'un cor bategant perquè un dia siguem nosaltres. Sé que t'he vist poc però no sé com oblidar-te. Aquest últim glob és el que se m'empassa. Se m'han passat la terra altra vegada demanant ajuda pel cel, per la Meca i pel Nirvana. Brota flora incerta dins de mi, eres el sol que alimentava. I ara tot és negra nit. No tenc el meu pit encongit. Si tot és una tonteria, digue'm per què segueix així. Sé que perdré col·legues pel camí i sé que res d'aquí a mi se'm farà i dir. Però et faré un inèdit per si mai et perds que et pugui dirigir. Diguin el que diguin, el cor de xalles, però escriuria un rap només per dir-te coses maques i sovint no puc, se m'entrebanca entre les fosses de la cera fosa de l'espelma que m'aguanta i m'ajuda a escriure per dir-te que ja no hi sóc tot, que em falta una part, que me l'he deixat en lloc. La farsa pròpia és brutal mentre se m'embruta el cor. Seguiré esperant a que algun dia tornem a veure sortir el sol. Encara he d'aprendre a estimar-te. Porto ronya de sentiments que va refregant-se amb restes de sang seca dintre els arbres d'un cor bategant perquè un dia siguem nosaltres. Sé que t'he vist poc però no sé com oblidar-te. Aquest últim glob és el que se m'empassa. Se m'empassat la terra altra vegada demanant ajuda pel cel, per la Meca i pel Nirvana. Encara he d'aprendre a estimar-me. Encara he d'aprendre a estimar-te. De tu a tu, de tu a tu. Cuidar-me, estimar-me, estimar-te. Cuidar-me, estimar-me, estimar-te. Cuidar-me, estimar-me, estimar-te. Ben punyent, ben bonica, guapíssima, ben bona. Estimar-te, de Endo, amb la col·labora de La Loquera. Ojo, eh? Per començar també, ahí ben guapa. Impressionant, impressionant per dir hola al mestre Tecles. M'havia descuidat que en el Bolazarranca no aquest del diumenge, m'havia descuidat de dir que també hi ha ATAP i Marking. És que el cartell està fet, i hi ha algú més, eh? Hi ha artistes convidats, i el, potser algun més, perquè el cartell està fet així com una mica... No segueix un ordre, diguéssim. Està escampat tot per allí. És un caos. És un caos. I per això m'ho he deixat. I també deixen dir que, segons diuen ells, és el primer esdeveniment que organitzen íntegrament pel col·lectiu de Doble Barra. O sigui que estan supercontents d'haver pogut... Suposo que ara ja són genteta, ja tenen el poder de convocatòria o el poder de bueno, són prou mans per organitzar una cosa tan guapa com aquesta, o sigui que mira, felicitats. I tant, felicitats. I esperem que vagi bé el bolo. I tant que sí, segur que sí. Molta sort a la gent de Doble Barra, una forta abraçada. Vale, pues anem amb segona ronda, i amb segona ronda apareix Fetitxe 13, aquest MC català i membre del col·lectiu d'educació versemblant. I a més no ve sol, el Fetitxe, ve amb el Juancho Scalari i la Rude Band. Hosti, mare sí. meva. Sí, us porto un tema zarrangano que porta com a títol No és mi revuelta. Fumbli Tecles. No és mi revuelta. Ey, què passa, mi compa? És el Juancho. Otra seca para Fetitxe entre fuego. Eso es. Dale fuego. No hay fin en la opresión. Si no hay respuesta, igual no vives. No respiras libre. Sin conciencia no hay canción. El baile deja de ser baile, se convierte en procesión. Hasta que un día tú decides, hasta aquí hemos llegado. El baile del que habló en Magodman, de ti se ha apoderado. Mantente firme, porque es posible amanecer libre. Como si nadie estuviera mirando, sigue bailando. Da vueltas como la tierra, empieza la guerra. Elige tu bando, transmite tu electricidad. Atajo a la felicidad. La música es la única que siempre en ti relucirá. Bailando para que caiga su imperio y venzamos por fin. Mi baile es el del pueblo contra el miedo y contra el ruin. Ganando en este motín, bailando en este festín. Cuando pierdan su botín, al fin caerá su fortín. Oye, escucha. Si esto no lo puedo bailar, esta no es mi revuelta. Por las que se fueron, por las que no están, para conservar su memoria. Si esto no lo puedo bailar, esta no es mi revuelta. Los tiranos pronto caerán, la victoria está cerca. Bien, por fin aquí hay sesión, esa que sigue, sigue y sigue. pinchando Freestyle Fever. Aquí no acaba la canción. Acércate y baila conmigo. Muestra toda tu expresión. La vida es para vivirla, amigo. A ritmo de emancipación. Como dijo Emma Goldman, si no hay baile, no hay revolución. Mantente firme, porque es posible amanecer libre. Estamos bailando contra el verdugo que nos dispara. Por la sin nombre, por la sin cara, por la que tira pa'lante hasta que el cuerpo le aguante. Por la que nunca deja que alguien vaya al margen, ni bajo el sol del Gobi, ni sobre el hielo del Ártico. No permanece inmóvil, bailar es un acto catártico. Quieren que seas apático, pero bailar es un acto de lucha que va contra la fuerza de la gravedad y de la soledad. Oye, escucha. Si esto no lo puedo bailar, esta no es mi revuelta. Por las que se fueron, por las que no están, para conservar su memoria. Si esto no lo puedo bailar, esta no es mi revuelta. Los tiranos pronto caerán, la victoria está cerca. Si esto no lo puedo bailar, esta no es mi revuelta. Por las que se fueron, por las que no están, para conservar su memoria. Si esto no lo puedo bailar, esta no es mi revuelta. Como decía Emma Goldman, hay que despertar. ¡Qué guapa, tío! Yeah. Fetiche 13, amb Juancho Escalari, la Rue de Van, i aquest No és mi revuelta. Caram, caram. Molt xula, molt xula. Amb bona ballaruca, amb bona lletra. Les veus molt marcades del Juancho amb aquesta veu ska que ell té i la del fetiche, que rapejava molt guai, sí. Perquè a més era com el mateix ritme, no? Però un el feia escaquejat i l'altre el feia rapejat. Molt guai. Molt guai, molt guai. Per ser sí. Que no ens hem preparat pràcticament gens el programa avui, perquè sí. Hem vingut, com dèiem, a pèl. A més, és un tema que amb aquesta caloreta crec que entra molt fàcil, saps? Perquè ja és una miqueta de ritmes tropicals, com la temperatura. Bueno, jo ara potser això del tropical ho envio a Campistrous, perquè sí, me'n vaig directe cap a Madrid. I us presento dos MCs, o sigui, és Lady Alcalina, que tindré la sort de veure-la en directe dijous que ve, si tot va bé. Dijous que ve. El meu viatget que faig cap a Andalusia. Te'n vas cap avall, eh? Primer passo per Madrid i allí el dijous podré veure algun bolillo, és un bolo de hip-hop. Tu t'has fet una ruta musical. Per... Sí, però m'ha caigut, abans t'ho deia fora de micro, m'ha caigut el concert de l'Algarroba Negra a Badajoz, del Pizu i... que no sé ni qui havia d'haver més, a part del Pizu, però per coses que no es poden controlar, ha hagut de cancel·lar, no sé els motius. Bueno. Però bueno, però me queda alguns bolillos i a veure si... I encara tinc un dissabte lliure, l'últim dissabte. O sigui, alguna cosa farem. Pel País Valencià, estic encara veient a on paro. Però bueno, la primera parada, o la segona parada, és a Madrid, és dijous, i he buscat a Getafe, fan bolillo ahir. Bueno, de fet, deuen ser festes perquè porten ja comencen aquest finde, finde que ve, i el següent també, o sigui, estan allà, hi ha uns cartells allà que flipes de les coses que fan. Que xulo. Però dijous hi ha hip-hop i hi ha pues, tres o quatre grups, i em volia portar un xaval que m'havia agradat bastant una cançó, però després he vist l'altra, la Lady Alcalina, em col·labora d'una altra xavala que es diu Estanco Martín. Que no té a veure amb Judy Foster, no? No. Alcalina, vale. Tampoc no se li acaben les piles. Doncs és que he trobat aquesta, la Lady Alcalina, i he buscat, i dic, a veure que ens tema zarrango no es tenen. I he vist un que es diu, el nom de la cançó, és Feminismo Básico para Gente del Juràssico. I dic, a veure... És un rodolí, això, eh? És un rodolí, i a més, mola bastant, perquè és bastant bàsic i bastant eloquent tot el que diuen. O sigui... Rima consonant, eh? Ojo ahí, eh? Ojo, ojo. I tot amb cas. Vinga, a veure què us sembla. Lady Alcalina i Estanco Martín amb aquest Feminismo Básico para Gente del Jurásico. Ponchatala. Para abrir el carro, gira la tapa. Ya vino un señor a darme la chapa. Para encender la luz, pulsa el interruptor. Mierda explicada por otro señor. Mansplaining. Te pillé leyendo mi diario. Y la excusa fue, ¿no era un recetario? Te pedí la sal y me diste coca. Solo para demostrar que yo era la loca. Gaslighting. Pensaba hacerlo este mismo martes. Te noto pillada y eso me ha agobiado. Pero si soy tu abuela, ¿ya vas drogado? Ghosting. Siento para tanto tonto, tanto tonto, tanto tonto. Es que ya no hay música. Sensibles. A la fiesta. Chumba chumba tronador. Aquí al pim pam pum. Y en sé de un Mateo que... un Manolo que ara, estarà aplaudint amb les orelles. Ara ja li pots dir Manolo? Ara ja li puc dir Manolo, sí, perquè ja hem solucionat. Mira, puc aprofitar per dir-ho. Aquest dissabte es publicarà la primera edició d'un nou PD de la casa. Sí. És el nostre compi el Manolo, que es farà dir Mateo Morral, com el seu alter ego de DJ. I ell fa... Punk hardcore, no? Punk i punk hardcore, sí, bàsicament. Que guai. I la primera edició és aquest dissabte. A les 8 del matí es publicarà. Està automatitzat, o sigui, dissabte a les 8 del matí, patapam. A Radiotrama. A Radiotrama, a l'app o on sigui. Sí, sí. I això serà el dissabte, no? M'has dit? Dissabte a les 8. I avui mateix està passant una altra cosa aquí a Can Capablanca, no? Importantíssima. Parlant de feminisme bàsico, o no tan bàsico, pues sí, aquí a Can Capa avui tenim la primera edició, espera, a veure que ho tinc aquí. És la primera edició, el primer dia, seran 5 dies en total, és el primer dia del 15è seminari d'estiu de Justa Revolta. Per molts més. Sí, mira, us faig així un mini resum de lo que anirà, no? Per a veure si alguna us interessa mogollon i veniu aquí a la xerrada. I tant. Comencen avui dijous, és la que estan fent ara, que és contra... O sigui, és, parlen de l'ofensiva reaccionària i la guerra contra el feminisme, que estarà bé des de l'extrema dreta, els mitjans i tot això. Sí. Després també tenim el següent dimecres, no dijous, sinó el dimecres 11, tot a les 7 de la tarda sempre, eh? Sí. Tots els dies. El dimecres 11 parlaran sobre el tema de la família i aquest rotllo d'aquestes dones que es graven a casa dient que a mi me gusta Strat wife, de cocinar por el marido, no? Com aquests... En moltes cometes valors tradicionals. Sí. Bueno, parlant de tot això, Després el següent serà un altre cop en dijous, el dijous dia 19, que parlen sobre temes d'explotació laboral i tot això. Si vols pots. Si vols pots. I llavors queda el dijous 26, també el dijous 26 de juny, aquest anirà pel, ho tens tu aquí? Sí, el tema de la tecnoresistència i nous espais digitals feministes, desmuntant discursos antigènere. Vale, suposo que tot el que a les xarxes es va movent, no? I encara el dimecres 2 de juliol, també a les 7 de la tarda, organitzem la trinxera Estratègies i Aliances Feministes Anticapitalistes. Tot això aquí al casal Can Capablanca. Com sempre, Can Capa. Comte Jofre, número 30 de Sabadell. Sí. Organitzat per Justa, 15 anys. Seminari, es diu aviat. Fa 15 anys que fan seminari d'estiu la gent de Justa Revolta. I sempre s'omple, eh? Sempre s'omple i sempre és super potents les xerrades i tot el tema del seminari. Molt guapo. Molt una gran proposta des de Sabadell, com sempre, capital. I anem amb més música combativa. Vinga, tercera ronda. Tercera ronda, pues mira. Que puges ja una mica el ton guitarretes o coses així. Una miqueta de punk rock, però ja veureu que és com... Bueno, ara ho escoltareu. A mi m'ha molat molt la cançó i també la lletra. Estoy confundida, i anem amb un altre homònim. És una banda de punk rock de Buenos Aires, a l'Argentina, i des del seu LP, homònimament parlant, Estoy confundida, del 2012. Prepareu-vos per escoltar Tocando Fondo. Estoy confundida. Tremenda. M'encanta el nom del grup. Estoy confundida. Però no ho estan pas gaire, eh? No estan confosos. No, li foten canya al Fondo Monetario Internacional amb aquest Tocando Fondo, espectacular, des del seu treball homònim del 2012. M'has dit que són tot noies? Sí. Però aquí al final, jo he sentit la veu d'un sí, home que fa... Sí, algun cor hi havia, però la banda és... La banda en si, no? Sí, diria que sí. Molt guai, la veritat és que una proposta molt, com molt fresca també. Estava pensant que això què és? Això és punk surfero o no? O com se li diria aquest tipus de punk pilles, fresc? Perquè és just la que a mi no... La que no és el meu terreny fort ja. I llavors no t'ho sé. Jo tampoc ho acabo de saber, però sí, jo crec que aquest so... No, el surfero ho entenc, però el punk surfero és nou FX i tot això. És el punky yankee que en diem. Sí, eh? És això és punk surfero també. Pues, els aleshores... Blink 182 i tal. Per tant, això no... Ja. Yeah. Entenc el que volies dir, però crec que ha de tenir un altre nom. Segur. Mm. Va, sempre ho podem buscar. Avui no serà, que avui anem avui a no pèl. Serà. Avui anem a pèl i... Y nos encanta ficarnos en jardins de dónde son o por qué hicieron tal o... es guay. Vale, pues si seguim amb més música combativa, si seguiu escoltant-nos, ara és el mestre Tecles que tira la tercera ronda. Tercera ronda. Mira, jo porto una banda, també l'acabo de descobrir aquesta tarda, quan hem decidit que faríem programa finalment. He dit, venga, pues anem a buscar coses noves. I he trobat una banda de Rubí, d'aquí el cantó, que acabem de treure disc, un disc que es diu Cossos. Ah, bueno, la banda de Rubí, perdó, que no he dit el nom de la banda, es diu Bloodboard. Bloodboard. Bloodboard. Board vol dir que el fruit que fa no és bo. No és bo. No? Com a vegades que veus allí un... Per les ciutats és molt típic, a Barna, jo n'he vist moltes, molts carrers que tenen tarongers o mandarines, però que la mandarina... ni els veïns ni ningú l'agafa, acaben al terra d'això perquè no són bones, és bord. És com el grup aquell Broadboard, no? També? No n'hi havia un grup que seia Broadboard? No hi caic. Pot ser. Broadboard també seria... En aquesta ocasió és Bloodboard, vale? Doncs extret del seu disc de recent que es diu Cossos, Cuerpos, no? Cossos, he triat una cançó que es diu Espurna i Foc. A veure què us sembla. Enxufa-la! We'll be right back. All right. Pam pam. Des de Rubí, Blackboard, el seu tema és Purna i Foc. Yeah. Que guapa, que guapa. Anava, és curiós, eh? Anava sostinguda sí. I la veu sí que és molt característica. Té una manera de cantar així com... Però, no sé. A mi m'ha molat molt, eh? Sí, molt, sí, molt bona estrena. No havíem passat encara pel pim-pam-pum i els hi donem la benvinguda, perquè la veritat és que, bueno, jo me l'he escoltada i me l'he gaudida. Així m'agrada. I a més, crec que te l'he deixat botandito, m'has dit? Sí, sí. Mireu, ara, per obrir quarta ronda, arriben los Chingawats, que és una banda de punk rock del Delta de l'Ebre. Sí. Chingawats, i no són argentins o de... Correcte, no. Són de los Ríos, són del Delta de l'Ebre. Vale. I es diuen los Chingawats, que també crec que és la primera vegada que passen per aquí. Per tant, també benvinguts. Us porto un tema extret del seu Dopamina del 2023. Un treball que té bones perles. N'hi havia una que es diu Merda, que també m'ha molat molt, me l'he guardada, i la que escoltarem a continuació és una que porta com a títol Pirates del riu Ebre. Som-hi. Los Chingawats presentant-se aquí al Pim Pam Pum, com cal, de la millor manera, amb aquest Pirates del riu Ebre. Ells sí que estan fet uns bons pirates, cagun den, aquests Chingawats. Que guapos. Sonava a punt rock d'aquest... No sé com dir-ho, clàssic del noventero, fins sí. I tot em recordava per dir alguna cosa als Carbunco, sí. Uns d'aquests així de punt de poble. Que... Apunta'n maneres. Aquest treball era el Dopamina del 2023 i la cançó Pirates del riu Ebre. I mira, doncs des del 2023 com a mínim li van fotent un seitan del bo i del millor. Molt bé, molt bé. Margarina de la bona. Margarina. Margarina por la vena. Molt bé, pues després de los Chingawats, per acabar quarta ronda, arriba el mestre Tecles, que ho petarà tot, rebentarà els fonaments, o encara els deixem d'empeus? Serà un mix, ja veràs. Un mix, però superguapo. O sigui, anava a dir una de cal, una d'arena, però no, perquè això seria que una dolenta i una bona. No, dos de bones, però diferenciades. Eclèptiques. Sí, una miqueta. Me'n vaig cap a Argentina, us presento a la Juana Molina, i extret del seu disc... impronunciable, perquè és A-N-R-M-A-L, o sigui, quatre consonants seguides. Anrmal, se diria. Quatre consonants seguides no es poden no posar. No es pot. Així, això no són formes ni maneres, més de tecles, tio. Anrmal del 2020. T'has fet anar difícil. Sí, me l'he ficat d'hora, per sort. No com la Sadi dijous passat, pobre, que es va guardar les dues impronunciables per les dues últimes. Doncs això, Juana Molina, d'aquest disc impronunciable del 2020, us porto una cançó que es diu Un dia punk. Fom-li. Un día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si lo aceptará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar, me gustará, ¿cuándo será? Un día voy a hacer todo distinto. Voy a arreglar las ventanas de atrás. Voy a cantar las canciones sin letras y cada uno podrá imaginar. Si hablo de amor, desilusión, banalidades sobre Platón. Si hablo de voz o de tu olor. Si hablo de música, nuestra pasión. Oh, oh, oh. All right. Juana Molina, un dia punk. Molt guapa, la veritat és que... Allí sostingudeta, no? Sí, sí, sí, sí. Sorprèn perquè sembla que s'hagi de pujar, no ho acaba de fer, però tota l'estona la caminen com això que deies tu, sostinguda, però molt guapa. Molt bé, doncs ara si seguim encara amb més música combativa, farem una aturada en la música, una aturada prèvia per anunciar-vos el Barbaritat Fest, aquest super concert que es fa el dia 14 de juny del 2025, a partir de les 6:30, a la nau Arquímedes de Barberà del Vallès, amb les bandes Go Veterans, Calanya, Meconio, Louis Armstrong, All Crew, GKT Hits i PD Rudegel Club. Vaya bolazo. Imagina't el que se'ns ve a sobre a Barberà. Estarem allà donant-ho tot. Hi haurà, a més, una cata de birres abans de que comenci... De la Barberenca. De la Barberenca, de la Estefa i del Toni i del Kilian. I serà molt guai, serà molt guai. Allà estarem. Jo m'ho perdré. No em sabia greu perdre-m'ho perquè estava al concert... Teòricament estava al concert del Pizu allà a Badajoz, tot feliç, però se m'ha cancel·lat el puto concert i ara sí que ja em fa rabieta també perdre'm el Barbaritat. Cago en dena. Bueno, què hi farem? Era un doble i nada i m'ha sortit nada, però bueno, no passa nada. Haver pedido susto. Molt bé, pues després d'aquesta info, no us perdeu el Barbaritat Fest. Ojo com s'ho han currat, eh? Porten mesos ja treballant en això. Sí, la veritat és que hi ha uns col·legues... Fent activitats per recaudar calerons, sí, per poder-ho... Oh, bueno, hi ha un munt de col·legues nostres d'allà de Barberà que s'ho estan currant molt. I des d'aquí, fa temps. I... una forta abraçada a la gent del Barbaritat Fest i que sigui tot un èxit. Vale, i si anem amb la cinquena ronda, és el torn, ja veureu. Us porto a Mani Calavera, que va ser aquell grup que la setmana passada va posar de cap per avall aquest programa. I tant. Amb la versió aquella del... versió doble, que era la música de Rage Against the Machine, Killing in the Name, però la lletra era de Molotov, la de Give Me the Power. I és Killing in the Power. I la cançó es diu Killing in the Power, correcte. Doncs brutalíssim, tio. Sí. Pues ja ho veuràs, avui... Tornes a portar els Mani Calavera. Avui torno amb Mani Calavera, banda de mariachi rock de Madrid, i a més venen molt ben acompanyades d'Enara Álvarez, que és una guionista i còmica. Ah, l'Enara... Ah, aquesta sí, és presentadora d'algun late show i tot això. Sí, és un... Aquesta fa uns continguts a les xarxes guapíssims, sí. Tema feminista sobretot, fot una canya. I aquesta pues, canta i participa al... Fa... Sí, sí. Hola. S'ha tirat aquí a... Que guapo. Ja veureu, és una versionassa del tema que suposo que molta gent deu conèixer, que es diu Rata de dos patas. Tira-la. Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, defecio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita esa bandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, de Mani Calavera i Enar Álvarez des del Tequila Sunrise del 2023 i aquest Rata de dos patas. Que guapa, també. Molt guapa. Molt guapa. Bueno, és que aquesta penya dels Mani Calavera, ojo, perquè han passat dues vegades per aquí i sempre la lien. Molt guai, molt guai. Home, vas portar, jo crec que més greatest hit que aquella. És difícil. Ara ja segur que va una mica més cap avall respecte a aquella, però bueno. És difícil. És molt difícil. És difícil mantenir-ho. Bueno, a no ser que faci una altra doble versió d'aquestes... No ho descartis. Deixem-los-hi una mica de temps. I no? Tant, que, i tant. Que ens alien un altre cop. Molt bé, doncs després dels Mani Calavera i la Rata de dos patas amb Enar Álvarez, ara anem amb la cinquena ronda del Mestre Tecles. Continueu aquí al Pim Pam Pum. Seguiu a Ràdio Trama. música de trinxera, períodes dissidents, edició 520. Vinga, jo us porto una banda que em sembla que s'estrena també aquí el Pim Pam Pum. Pel nom diria que són italians, es diuen Statuto. Statuto. Statuto. I llavors, bueno, tenen un disc del 2006 que es diu L'Estrada di Torino. L'Estrada di Torino. Dius, potser són de Torino, no us sé segur. Deu ser, no? Però llavors tenen una cançó, la que us porto, que es diu Torino è la mia città. Torino è la mia città. Sí, llavors, està claríssim. Està clar, no? D'on són i què fan? Doncs catem-ho, a veure. Tira-la. La mia città. Torino è la mia città. Clar que sí, clar que sí. Ho deixàvem prou clar. M'ha molat molt perquè començava d'una forma, però després hi ha hagut com un crac que han canviat. Sí. I no tenia res a veure. I molt guapo, molt guapo. Aquest canvi els ha quedat molt xulo, molt xulo. He vist un vídeo en directe d'aquesta cançó i a l'escenari els músics no es veuen. O sigui, hi ha tanta gent a dalt cantant això. Saps? O sigui, sí, eh? Sí. A Torí. Increïble, suposo. A Torí, segur. Segur. Segur que quan la toquen allà... Clar, suposo que per ells és com el Euskadi vino a mi, del Segis... Barberà vino hacia mi, no, també? O la dels Barberà de Casparrata, correcte? No, no és de Casparrata, és de... Bueno, de Zappos? No. No, és del grup de l'Albert Gran, que ara no sé si era Doble Fil... No me'n recordo. Bueno. Però sí. Però sí. La típica cançó d'automenatge de ratificació, no? De Sabadell capital, Torino capital... Just i a la fusta. Molt guapa, molt guapa. A més, un punk rock molt xulo, molt cru però molt xulo i amb molt bon rotllo. Molt guai, molt guapa. Més música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum. Ara anem a la sisena ronda i ho fem de la mà de Skol, que sembla com allò que fem quan brindem, no? Skol! Skol! Brindem. A veure. Escol. Salut. Salut. Mireu, són una penya de Santa Cruz, a Califòrnia, les Skol, i tenen un treball que és d'aquest mateix any, del 2025, un treball que es diu We Are All Angels, i porta un tema que es diu BAVE, amb punts, no? Acrònim. Acrònim, exactament. B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A- Skol. All right, Skol. Desde Santa Cruz de Tenerife. Santiago de California. Desde Santiago de California. Nadie mueve de Santa Cruz, California. California, als Estats Units. We are all angels del 2025, aquest babe que bueno, la veritat és que molava molt els canvis de veu que feia la cantant i la sí, música sí. Entre una mica hardcore, però també una mica de música indie. No, i anava canviant instantàniament, eh? Sí. Cantava com així normal, una veu més aviat aguda, no, però... Suau, quasi més suau, més melosa. I després, despentina del canto. I després tornava a canviar. Mare meva. Molt guai. Has d'estar molt entrenat, jo crec, per fer una cosa així. S'ha anat a saber, sí. Joder, tio. Que guai, que guai. Celebro que t'hagi agradat més de tecles. Esperem que la gent que ens escolta... Skol! Esperem que la gent que ens escolta també s'ho estigui passant tan bé com ens estem passant aquí als estudis de Radio Trama. Segueix aquesta edició endavant amb moltes ganes de fer-vos gaudir encara una miqueta més. Vinga, jo ara porto una que no s'estrena. De fet, quan ho he trobat, dic, ara no sé si aquestes han sonat. Diria que sí, però no n'estic segur. I ho he buscat i han passat pel Punky Dona i tot. O sigui que, efectivament, són Misogynia. Sí. Wow. A les xarxes Misogynia Punk les podeu trobar, perquè si no, si busqueu només Misogynia us sortirà de tot menys la banda, no? Exacte. Misogynia Punk. Doncs, aquesta cançó la van treure... ja fa un temps i ara estan a punt, em sembla que és el dia 9, per tant potser és el dilluns, que trauran el disc. O sigui, el que us porto és com a avançament del que serà aquest nou disc que està a punt de sortir, que es diu... I quines ganes tenim. A mi no me preguntes, jo solo soy una chica. A mi no me preguntes, jo solo soy una chica, eh? Sí, la típica frase... No, és de la Lisa? De la Lisa Simpson? Potser. Diria que és d'allí... O potser és d'algú altre i la Lisa la imita, no sé, no tinc ni idea. Però bueno, ja veieu el to feminista i tal, perquè justament la cançó té molta crítica en aquest sentit, no? La cançó es diu Histèrica i fa referència a tota la quantitat de coses que se'ls diu a les dones per desacreditar-les. Just. Injustament, anava a dir. Injustament. T'ho has dit just? Injustament. Injustament. Ai. Doncs això, misogínia... amb aquest Histèrica. We'll be right back. una cínica, psicótica, neurótica, problemática. ¿Quién más? ¿Quién más? Qué grans que són les misoginia. Espectaculars aquí al Pim Pam Pum. Brutalíssim, tio, brutalíssim. Vaya temacle. Això, perdó. Aquesta cançó, Histèrica, acompanyada de videoclip, és el primer videoclip que... O sigui, si entreu al seu YouTube, l'únic que tenen penjat és aquest videoclip. És el primer que han tret. El primer, que guai, sí. Que xulo. I ara ja ha passat un temps i ja hi haurà disc. Ho hauríem d'afegir, no? A la, si no està afegit, a la secció de vídeos de Radio Trama, que correcte, tenim una secció molt xula amb vídeos si de música web, combativa. Hi ha una secció de videoclips genèrics i també una secció dels... de lo que els videoclips o les cançons de la secció Foli Seitan. Foli. Molt bé. Molt bé. Misogínia, diu, vaya temacle, s'han tirat aquí. Les misogínia que van passar per la secció Punk i Dona com a banda sencera i, sí, i també va ser una seccionassa d'aquestes que fem quan no anem a pèl com aquesta setmana, que no tenim ni seccions ni tenim de res, però tenim moltes ganes de compartir bona música amb vosaltres. La setmana passada vam fer la 145 de Punk i Dona i em sembla que elles estaven a la 120 o por ahí. Mm. Molt bé, doncs si seguim encara més endavant, encara tenim un parell de temes per cap, per tirar. Arriba la setena ronda i ho fan de la mà de Bajo Control, que és una banda de Madrid de hardcore punk. I aquesta colla és una banda de xavales i van treure el 2024 un treball que es deia Libres de Drogues, del qual he extret aquest Muros de Cristal perquè la cateu i la gaudiu. Som-hi. Bajo Control. Bajo Control, des de Libres de Drogues del 2024 i aquest Muros de Cristal, que esperem haver gaudit bastant, tant com nosaltres aquí als estudis de la ràdio. Bé, li fotien, bé, li fotien. Sí, fotien. Sí, una bona despentinada. La teva penúltima, bueno, ja sabem. Havia de ser així. No, mola també molt el baix que li foten a la meitat com per baixar-lo una miqueta. Sí, la transició, no? Ha sigut com... Han dit, ara fa el solo de baix i després canviem de rotllo una mica. Ha passat a ser més sostingut tot, en lloc de tan a trallon. I començava a trallon, clar, començava per tot l'ual. Molt bé. Ben caminada. Bajo control. Bajo control. Vale, i la teva penúltima quina és, Mestre Tecles? Doncs mira, la meva penúltima són Banda d'Esfemé. Epa! Ja han sonat aquí el pim-pam-pum, però ara treuen disc. De Menorca, però... De Menorca, però afincats aquí a Catalunya. Almenys això és el que diuen a les seves xarxes, o sigui, és una banda que es va formar allí. Però que... Jo crec que som col·legues de xarxes socials des de que estaven ja a Menorca. Uh-huh. I després vale, ja van passar aquí. Sí, una penya que sempre està molt, molt pròxims i aquí també enviem una forta abraçada. Molt bé. Banda d'Esfemé, mola molt el nom també. I doncs això, el seu disc aquest que acaben de treure es diu Herència Enverinada. Ai, perdó. Tinc aquí... Herència Enverinada, així es diu el disc, i la cançó és homònima, també es diu Herència Enverinada. No de trinca, eh? I la cançó parla, o sigui, fa referència a tot el tema d'Israel, o sigui, parla d'Israel i el que està fent en Palestina, no? Que van... O sigui, és que és tan surrealista, si ho penses, el que van patir i que estan fent bàsicament el mateix a uns altres, no? Com, sí. Bueno, és algo surrealista que a mi m'explota el cap, però bueno. També és remarcable tot el que el món musical està esdevenint amb aquest tema d'Israel i de Palestina, amb tots aquests grups és que no han emès els comunicats. L'altre dia va fer un post al Mateo, el nostre amic Mateo, sí. Mateòlica, i em va molar molt perquè parlava del seu proper concert i tal, però després a baix, com a postdata, no? Pues posava, no sé com s'ho feia venir, però que al final deia com algo així, i sí, viva Palestina Libre, ahir, avui i sempre. Però perquè és veritat que ara sembla com que està de moda que per Palestina no volia el festi, saps? Però bueno, els festis estaven plens de merda abans de que passés això. Ja ho estaven abans, correcte. I semblava que a ningú li importava, no? Bueno, la massa, o sigui, els individus fan el que poden i la massa va com a borregos, aquí, sí. Pa allà. Com a pollo sin cabeza, que és com, sí. Anem. Doncs, bueno, dit això, Banda Desfemé, amb el seu Herència Enverinada, una passada de tema, família. Tira-la. Palestín, jarra, jarra. Palestina, poble lliure. Sempre han sigut molt bèsties aquesta colla de la banda d'Esfamé. Doncs sí. I mola perquè al seu Bandcamp tenen les lletres de les cançons, que s'agraeix un munt de, quan són bandes així que criden molt i que molt. Costa identificar el que diuen. Que després si llegeixes i ho escoltes, dius, vale, ara ho trobo. Ara ho trobo més fàcil, no? Però a mi m'ajuda molt. I quan, yeah. la penya, quan les bandes fiquen l'apartat de les cançons, els lírics que diu allà, jo... S'agraeix. Ho agraeixo molt. I després, tant. És que a mi m'agrada pillar-me un disco i escoltar-me'l... I cantar-lo, si cal. No, o llegir les lletres. Mentre vaig escoltant, anar llegint, i t'enteres d'uns detalls que encara que te l'escoltis 10 vegades a pèl, la sí. cançó, no ho pilles tant com no si t'ho llegeixes. No? Sí, sí. Bueno, almenys a mi és el que em passa i m'encanta quan... Que guai. Que guai que hagin passat la banda d'Esfermer, que feia dies que no passaven per aquí i ja en teníem ganes. Una abraçada també cap a aquesta colla. I ja està. Ja està perquè hem fet un programa a pèl, no hem portat ni seccions ni res i estava poc preparat, però amb tota la il·lusió. En un rato aquesta tarda. Programa curt. Sí, mira, portem una hora i 12 minuts. Bé, ben bo. Sí. I tant que sí. I pim pam, el pim pam. Avui no ha sigut pim pam pum, ha sigut més pim pam. Un al pim pam, clar que sí. I ens acomiadem amb un parell de temes, que el primer em sembla que el tiro jo. Vale, ja veureu, sí. Ja veureu. Uf. No sé si te l'hauria d'haver deixat per l'última. No, segur que no, ja veuràs. Són Ubedat, que és una banda de hardcore punk de Úbeda a Jaén. Són andalusos. I aquesta gent van treure el 2024 un treball que es deia Aram, i porto un temazo, un tema que vull dedicar molt especialment a la Noé, que encara que anem a pèl, sempre li dedico una cançó i li envio un fort patrón. Has apurat molt, fins a l'última. Perquè és molt bona, ja veuràs. És una versionaca de La Trapera i el seu tema Ciudad Podrida, que en la versió és Ciudad Maldita. Molt guai, ja veureu que el so molt interessant perquè és un so fatídic, val a dir, però molt guapo. Sí, garraspear tot, tot d'una manera extrema, però ja veureu que no us deixaré indiferents. Val molt la pena aquesta versió. I l'última de les últimes la poses tu, Mestre Tecles, què? Mireu, jo porto una banda de Mèxic que es diuen Bloody Benders. Bloody Benders, sí. Sí, crec que ho he portat potser alguna vegada. Ah, podria ser. No, la veritat és com que ha sigut així el pim-pam, ni tan sols ho he comprovat. O estan por ahí a la Punquidona o alguna cosa així. Algun contacte hem tingut amb Bloody Benders. Bé. Bloody Benders, que buscant info he descobert que és una famosa família estadounidense que eren assassins en sèrie. Sí. I, bueno. I llavors aquesta banda... Fico en context. Això està extret d'un disc del 2024 que es diu 13, és el número, o sigui, no és ni amb lletres, és Rocco 13. Un 1 i un 3. ¿Qué te parece? I bueno, això, la banda aquesta té una estètica i els videoclips que he vist i tal, és una mica rotllo satànic, no? Punky, tal, cuero, pinchos, i bueno, una mica aquesta estètica... Sí, tot això. Ja ens entenem lo que, sí. Per on anem. I, bueno, estava intentant triar quina cançó posar. En tenen algunes en anglès i algunes en castellà. Portaré alguna en castellà per enterar-nos una mica més. Llavors estava mirant a veure en castellà quines hi havia. I he vist una que es diu Gatitos. Gatitos. Gatitos. Claro. I, bueno, la cosa satànica del grup i els gatets que, segons com aquests animalons, sí. algo diabòlic tenen. Aquella mirada, aquell... Tenen, bueno, el dimoni dins del cos. Doncs això, és una cançó que parla de gatitos... Dit així, gatitos, sembla carinyós, però en realitat és gatitos diabòlicos. No? Doncs el Ciutat Maldita i Gatitos ens acomiadarem. La veritat és que hem estat colze a colze, hem estat molt contentes i hem surfejat molt guai amb totes aquestes cançons que ens ha agradat tant presentar-vos. No deixeu d'escoltar-nos. No sé si vols afegir alguna cosa més, Mestre Tecles. Jo puc afegir que fins al 26 de juny estaré out, és perquè veritat, tinc vacances és veritat, i no... És veritat, parlem. Els propers programes crec que ja queden dos de temporada i un és un parasol que vindrà al sí. Raconet. Mentre jo no estic... Correcte. El parasol tindrem programa més o menys curtet, sí. I després actuació del Raconet aquí en directe. Quines ganes. Es talla el carrer de davant del casal i és allí a la fresca. Quines ganes de veure el Miki aquí a Can Capa, clar que sí. I tant. I després hi haurà un últim, segurament, que serà el 26, no, és el penúltim, el del 26. El 23 de juny, alguna cosa així. És. Sí. Que bueno, que intentarem estar, però sí, sí. I sí. Bueno, i tornant aquestes setmanes que jo no hi soc, si voleu fer, si coincidiu que pot el Manolo i també pot la Sadi i sou tres, pues feu. Podria ser, i tant que sí. Bueno, però ja es veurà. En tot cas, s'està acabant també la temporada, igual que s'acaba aquesta edició 520. És un plaer cada vegada que us hi poseu, és un plaer que ens escolteu, ja sabeu que sou l'autèntic motor que ens fa moure i l'autèntic cor que ens fa bategar. No deixeu de fer-ho, com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers, salut i revolta! Ciutat Maldita! Señorita, la nueva mezcla es cero oculta en la vida. Radiodrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i la volta!